لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحد ودنا في تفرد وجل في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من العاني إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات على محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی بچو بھائی بچولی بچولی، مرحومہ فاطمہ خانوں بچولی، مرحوم حاجی سلیم بچولی، مرحومہ صالحہ مرچن اور اس فیملی کے تمام مرحومین، شبنیز بھائی مقادم، مرحومہ شاہین بھائی، پیار علی راوجی، مرحوم شمیم بھائی، امیر بھائی، مرحوم سار بھائی، ماسی وکیل فیملی، مرچن فیملی، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو سلام۔ ایک صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو ان دنوں بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلسیں ایک رزق ہے انسان کی روح کے لیے، اور کائنات میں جتنا رزق بھی، چاہے مادی رزق ہو چاہے معنوی رزق ہو، جیسے آپ زیارت کو جاتے ہیں یہ رزق ہے، رزق معنوی، آپ کھانا کھاتے ہیں یہ بھی رزق ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رزق ہے، آپ سچ بولتے ہو وہ بھی رزق ہے. ایک شخص تھا, اس نے امام کی خدمت میں کہا مولا میرے لیے دعا کریے. حضرت نے فرمایا اللہم ارزق ہو صدق الحدیث و ادائی لمانہ. مولا نے فرمایا میرے اللہ اسے رزق عطا کر. کون سا رزق؟ سچ بولنے کا, امانتوں کو ادا کرنے کا. پس رزق کا دائرہ بہت بڑا ہے. معنوی رزق ہیں, مادی رزق ہیں. بعض رزق ہمارے جسم کو بچاتے ہیں, بعض رزق ہماری روح کو بچاتے ہیں. جو بھی رزق, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو بھی رزق کائنات میں آپ کو ملتا ہے, بے یمن ہی روزِ الورا, تمام رزق کائنات کا امام زمان کے صدقے میں ملتا ہے. یہ رزق مجلس جو ہمیں اور آپ کو ملا, یہ بھی صدقہ امام زمان ہے کہ حضرت کی توجہات خاص تھی. یہ رزق مجلس ہمیں عنایت ہوا اور ہم اتنے دنوں تک سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے, اور یہاں آنے کے بعد چینج ہونا اور تبدیل ہونا طے ہے اگر انسان اپنے آپ کو تیار کرے. چونکہ یہ فرش مجلس بڑی پاک فضا ہوتی ہے جہاں انبیاء اولیاء آتے ہیں, اور ہمیں یہاں سے جو لے جانا ہوتا ہے اسے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے. آپ اگر کبھی خاک شفا کے بارے میں پڑھیں, جو خاک شفا اصل میں آئی جاتی ہے, تو اس خاک شفا کے لیے کہ بہت ہی احتیاط اور بہت چھپا کے اسے رکھو تھا خاک شفا کے لیے, یعنی وہ خاک شفا جو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سے آتا ہے. اسی طرح یہ مجلسوں سے جو رزق ملتا ہے, رزق معنوی, اسے پوری زندگی ہمیں سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے تاکہ نورانیت آئے, آئندہ ایک قدم اگلے سال ہم بڑھ کر اٹھا سکیں. چونکہ جب آپ پرانے اسٹینڈرڈ کے لیسنس یاد کیے ہوں گے تو اگلے اسٹینڈرڈ میں انسان جاتا ہے. ہمارے یہاں بچوں کے اسکولوں میں رواج ہے کہ اگر آپ نے فرسٹ کو پاس کیا ہے تو اس کا مطلب ساری چیزیں سمجھی ہیں, اور ابھی یہ دائرہ بہت بڑا ہے. یہ تو ابھی ہم لوگ جیسے معمولی سے مرحلے میں معرفت کے ہیں, وغیرہ ابھی یہ دائرہ بہت عظیم ہے. لہٰذا ان دنوں جن عناوین کا انتخاب کیا گیا, کوشش کی جائے کہ خود بیان کرنے والا اور خود سننے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی اس آخری مجلس کا موضوع بھی بہت اہم ہے, جو موت اور اس کے بعد کے مراحل محشر تک. دیکھیں خود ایک عنوان پوری زندگی کا عنوان ہے کہ موت اور اس کے بعد کے مراحل, کہاں تک ہم قبر میں جانے کے بعد, اس کے بعد کے کون سے مرحلے طے کرنے ہیں, اس کے بعد کن مرحلوں میں ہم سے کیا سوال کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز تو اس مقام پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. بار بار انسان جس میٹیریل سے مل کر بنا ہے یہی بھول جاتا ہے. میتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, قبرستانوں میں جاتے ہیں, حتیٰ تابوت اٹھاتے ہیں, لیکن ان تمام حالات میں ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے. ایک اہم چیز جو انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے, روایت میں ہے کہ حضرت امیر کائنات قبرستان میں تھے, حضرت نے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی. قبرستان میں کوئی ہنس رہا تھا, حضرت نے فرمایا یہ کون ہنس رہا ہے؟ کیا اسے خبر نہیں ہے کہ موت اس کے بھی مقدر میں ہے؟ یعنی یہ عبرت کی جگہ تھی. یہاں پر جب ہم پہنچے تھے, ہم گئے تھے, تو ہم نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کو دہرایا نہیں ہے, بلکہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ یہ کائنات کی وہ حقیقت ہے جسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا, اور ہمارا بھی انجام یہی ہے. آج جس کو یہاں تک ہم لائے ہیں, کل چار لوگ ہمیں ان قبروں تک لے آئیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کا نام یاد موت ہے. اور دوسری طرف چونکہ یہ چیز ہو جائے گی تو ہم اپنے موضوع سے قریب آ سکیں گے. یعنی پہلا اسٹیپ جو طے کرنا ہے وہ یاد موت, موت ہماری زندگی میں یاد ہو, ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. حضرت امیر کا وہ مرحلہ جب جنگ صفین سے لوٹے اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا اہل الدیار الموحشہ والقبور المظلمہ, اس کے بعد حضرت انتم لنا فرت سابق ونحن لکم تبع لاحق. حضرت نے ان قبروں میں سونے والے مردوں سے کیا کہا؟ تم پہلے گئے ہو, تمہارے بعد ہم آئیں گے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچ جائے گا. نہیں, انتم لنا فرت سابق, تم پہلے چلے گئے, وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ اللَّائِقِ، اور ہم بعد میں آ کر تم سے ملیں گے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے. حتیٰ آپ دیکھ لیں موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، چونکہ یہ اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھتا ہے. اپنا عزیز دوست بھائی، نہ جانے کتنے وہ لوگ جو دن و رات ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں. بس ایک حقیقت یہ ہے کہ یعنی دوسرا مرحلہ یہ کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا، یہ کسی کو نہیں معلوم. حضرت امیر کی ایک ربائی ہے، بہت حسین ربائی ہے. حضرت فرماتے یا من بدنیا ہو اشتغل وقد غرہ طول العمل والموت یاتی بغتتن والقبر صندوق العمل. مولا فرماتے یا من بدنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جسے دنیا نے مصروف کر رکھا ہے. یا من بے دنیا ہو اشتغل، دنیا نے مصروف. دیکھیں اگر آپ کا کوئی سامان کسی کو چرانا ہو نا، ایک آدمی آپ کی توجہ ہٹاتا ہے، کوئی آئے وہ آپ کی توجہ ہٹا دے. جیسے ہی ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں توجہ جب ہٹتی ہے، ہم روڈ پر ہیں توجہ ہٹی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم چل رہے ہیں توجہ ہٹی کوئی پتھر آیا ہمارے پیر میں چوٹ لگ. توجہ جیسے ہی ہٹتی ہے، فوکس آپ کا جیسے ہی ہٹا، وہیں سے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے. مولا فرماتی یا من بے دنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جس کے فوکس کو اس دنیا نے ختم کر دیا، یعنی اس کی زندگی کہیں اور تھی، اس دنیا کی چکا چوند نے کیا کیا ہے، اسے اپنی جانب کھینچ لیا ہے. وَقَدْ غَرَّهُ طُولُ الْأَمَلِ، اور بڑی بڑی آرزوؤں نے اسے کیا کیا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے. یہ ہو جائے اس کے بعد یہ ہو جائے اس کے بعد یہ ہو جائے، یعنی یہ طولانی تمناؤں نے آرزوؤں نے تجھے کیا کیا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے. اب کیا کریں. وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً، موت دروازہ کھٹکھٹا کے تو نہیں آتی ہے. وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً، تو کہاں ہے، تو متوجہ نہیں ہے، اور بڑی بڑی آرزوؤں نے تیری آنکھ پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے. وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً، اچانک موت آ جاتی ہے. وَالْقَبْرُ صُندُوقُ الْعَمَلِ، اور تجھے اس قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو تیرے عمل کی صندوق ہے. دیکھیے یہ واقعہ اگر کبھی اس پہ توجہ فرمائیں، دنیا نے مشغول کر رکھا ہے، بڑی بڑی آرزوؤں میں گھرے ہوئے ہو، موت آتی ہے ناگہانی، اور تمہیں اس جگہ دے دیا جاتا ہے جہاں کے لیے تم نے کچھ کیا نہیں ہے، اور وہی تمہارے عمل کی صندوق ہے. اب اس ربائی کو اگر آپ غور کریں تو انسان دو طرح کی موت پا سکتا ہے. ایک وہ موت جو ناگہانی آ جائے، جس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ نہیں، جب مجھے یاد رہے گا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو اب موت آ جائے گی ناگہانی، لیکن میں تیار ہوں. دیکھیں یہ جو اہل بیت علیہم السلام کا کردار ہے، یہ یہی بتاتا ہے تمہیں نہیں پتا لیکن تم تیار تو ہو نا. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے. ایک مرتبہ کوئی فوراً کہے چلیں نکلیں، میں نے تیاری نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ میں تیار ہو کر بیٹھا ہوں، کب کوئی آئے اور کہے نکلیں تو میں کہوں چلیں. دیکھیے دونوں میں فرق ہے. آپ کو ایک بیگ بلایا جائے چلیں، اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، تو کبھی یہ پاسپورٹ بھولے تو کبھی آپ دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو، ان کو ایئرپورٹ پہ یاد آتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ چھوٹا ہوا ہے، چونکہ یہ جبکہ یہ سفر معلوم بھی تھا اسے، اور یہ والا سفر تو کسی کو معلوم ہی نہیں. انسان گھر سے نکلا، روڈ پہ حادثہ ہو گیا، روڈ سے نکل کر آ رہا ہے، گھر میں حادثہ ہو گیا. یعنی یا تی بغتتن، ناگہانی آئی. یہ آخری جملہ آپ کہہ رہے ہو، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ یہ جملہ نہ کہہ پاؤ. اب اگر میں اپنے آپ کو تیار کروں، تو پھر اس کے بعد یہ موت جب بھی آ جائے، میں امانوں میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں کہ کائنات حضرت امیر پر قربان ہو جائے. واحد ذات ہے جس کے سر پہ ضربت لگی تو وہ اس قدر تیار تھا کہ اس نے کہا علی آج کامیاب ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں, یہ اس مولا کو ماننے والے ہم, اس امیر کائنات کی ہم پیروی کرنے والے, ہمیں توجہ نہیں دینا. بس پہلا مرحلہ کیا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. اور جتنا یہ یاد موت ایک برکت ہے, یہ ٹاپک ہے, اس پہ بھی گفتگو ہو کہ اگر موت میری زندگی مجھے یاد رہے. یاد کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر ہم پڑھنا شروع کریں الموت الموت الموت, نہیں. ایسی تسبیح آپ صحیح زندگی اس وقت گزار پاؤ گے جب صحیح طریقے سے آپ کو موت یاد ہو. میں گھر میں ظلم نہیں کروں گا, کب؟ جب مجھے یاد ہو کہ اس کا مجھے جواب دینا ہے. میں معاشرے میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, جب مجھے یاد ہو کہ مجھے اس کا جواب دے. دیکھیے جتنا موت یاد ہوگی انسان کو اتنا کائنات خوشگوار ہوتی جائے گی. لیکن موت جب فراموش کر دیا, آخرت کو جب انسان نے فراموش کر دیا, وہیں سے انسان طاغی ہوتا ہے, وہیں سے انسان سرکش ہوتا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات ویقطع منابت الغفلہ. یہ موت یاد کرو نا تو موت بڑا کام کرتی ہے. پہلا کام یہ کرتی ہے وہ شہوتیں جو تمہیں کبھی منصب کی طرف لے جاتی ہیں, کبھی مقام کی دوڑ میں لگا دیتی ہیں, جنہیں بھول کر تم ساری کائنات کو بھول جاتے ہو. یہ ذکر الموت یمیت الشہوات ان شہوتوں کو تمہارے وجود سے ختم کر دے گا. ویقطع منابت الغفلہ, یہ یاد موت کیا کرے گا, وہ غفلت کا پودا جو تمہارے وجود میں بڑھ رہا ہے یہ اسے اکھاڑ پھینکے گا. اور پھر یہ یاد موت کیا کرے گا, یقوی قلبہ بموعد اللہ. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ دیں گے, یہ کرو گے تو یہ دیں گے, ہم کبھی کبھار ڈاؤٹ میں ہوتے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. مولا فرماتے یاد موت ان موعد الہی کو تمہارے دل میں قوی کریں گی. وَيُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ, وہ جو حرص کی آگ لگی ہوئی ہے نا, یہ یاد موت اسے بجھا دے گی. اور ایک یاد موت کا کام کیا مانا, يُحَقِّرُ الدُّنْيَا, تمہاری نگاہوں میں دنیا کافی بڑی ہو چکی ہے. موت یاد کرو, دنیا تمہاری نگاہوں میں پست ہو جائے گی. اور جس کی نگاہ میں دنیا پست ہو گئی اس کے بارے میں حضرت امیر فرماتے ہیں کان علی اخن فی ما مضا, گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا جس کی کوالٹی کیا تھی معلوم ہے, کان یعظمہ فی عینی, وہ علی کی نگاہوں میں بہت بڑا تھا. کیوں؟ چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت چھوٹی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ یاد موت کا مرحلہ ہے کہ موت کی یاد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اب اگر کسی کو موت یاد ہے, لیکن واقعاً یہ بہت مرحلہ وار ہے. میں پہلے موت پہ یقین سب کو ہے, یاد موت میں زندگی گزارتا ہوں یہ ایک پرابلم ہے. ہر لمحہ بھول جاتا ہوں, تھوڑا سے خوشی آئی بھول گیا, تھوڑا سے آرام ہوا میں بھول جاتا ہوں. کبھی کبھار بعض حقوق اس وجہ سے میں ضائع کرتا ہوں, کوئی مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی موت آنی ہے. یہ یاد موت مجھے کیا کرے گی, حق کو دین کو خدا کی بندگی پر عمل کرنے کے لیے بار بار اکساتی رہے گی, فورس کرے. یہ ہو گیا جسے موت یاد ہو. اب تیسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, وہ موت کی تیاری میں لگتا ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ اسے جانا ہے, آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کو پرسوں یہاں سے سفر کر کے جانا ہے تو آپ تیاری کرو گے. مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو میں تیاری نہیں کروں گا, میں تیاری کروں گا. اور تیاری بھی کیسے کرنا ہے, ایک لمحہ آپ کی زندگی کا جو چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. تیاری آپ حضرت فرماتے ہیں ما من یومن یاتی علی ابن آدم الا قال ذلک الیوم انا یوم جدید و انا علیک شہید. مولا فرماتے ہیں کوئی دن انسان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو دن انسان سے خود یہ نہ کہتا ہو کہ میں یہ کل والا دن نہیں ہوں, وہ گیا. انا یوم جدید, میں ایک نیا دن ہوں. اب دیکھیے میں مثال دوں تو شاید آپ اس کو غور کریں. کبھی ہم دریا بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہو نا, وہاں پانی برابر جو پانی آپ دیکھ رہے ہو نا وہ نہیں ہو گیا, لیکن چونکہ اتنا تیزی کے ساتھ وہ پانی گیا اور دوسرے پانی نے اس کی جگہ لے لی, تو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو وہ پانی, وہ جو آپ نے دکھایا وہ پانی وہ نہیں ہے, وہ آگے گیا. اب جو آپ دکھا رہے ہو یہ دوسرا پانی ہے, لیکن اتنی تیزی سے دوسرے نے دوسرے کی جگہ لی کہ آپ سمجھیں. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی یہ دن جو ابھی یہ لمحہ میں بول رہا ہوں یہ گیا, اس کے بعد ایک نیا لمحہ میری زندگی میں آ رہا ہے. انا یوم جدید, میں ایک نیا دن ہوں. وہ انا علی کا شہید, میں کل قیامت میں گواہی دوں گا, یعنی آج کا دن کل قیامت میں گواہی دے گا کہ یہ لوگ اس ٹائم کیا کر رہے تھے. کاش یہ دن گواہی دے اور اس وقت ہم فخر سے کہہ سکے کہ ہم کہاں بیٹھے تھے, فرش جسے امام حسین میں بیٹھے تھے. دیکھیں یہ دن گواہی دے گا, اور یہ دن کیا کہتا معلوم ہے, فافعل بی خیرا وعمل بی خیرا, جتنا نیک کام ہو سکے آج کے دن کر لو. فَإِنَّكَ لَن تَرَانِي بَعْدِي أَبْدًا, میں چلا جاؤں گا تو پھر تم مجھے نہیں دیکھو گے. اب میں کہاں دکھائی دوں گا تمہیں, قیامت میں دکھائی, میں پھر نہیں دکھوں گا. بس یہ تیاری ہے ہماری, یاد موت پھر تیاری موت, اپنے آپ کو آمادہ کرنا کس کے لیے, موت کے لیے, کہ کب آئے یہ موت اور کب ان مراحل سے مجھے گزرنا پڑے. بڑے سخت مرحلے ہیں, آپ کبھی غور کریے. مولا فرماتے ہیں ان بین الدنیا والآخرہ الف عقبت, ہزار موڑ ہیں دنیا اور عاقبت کے درمیان. کہاں, یعنی اس دنیا سے جب آپ سفر کرو گے وہاں عاقبت اور محشر تک پہنچتے پہنچتے کتنے موڑ ہیں, ہزار موڑ ہیں. اور روایت کہتی احونھا و ایسرھا الموت, اور ان تمام منزلوں میں سے سب سے آسان منزل کا نام موت. اس سے سخت منزلیں خود آپ سمجھیے کہ آسان منزل کا نام, میں جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, جس دیار میں جانے کا سب سے آسان قدم موت کہلاتا ہو تو اس دیار کے اگلے قدم کیسے ہوں گے. معصوم فرماتے احونھا و ایسرھا الموت, سب سے آسان اسٹیپ یہ موت ہے, اس کے بعد قبر ہے, اس کے بعد قبر سے اٹھانا ہے, اس کے بعد تمہارے نام ہے عمل تمہارے ہاتھوں میں آنے ہیں, اس کے بعد محشر. اور یہ وہ مرحلے نہیں ہیں کہ بہت آسان سے, بعض روایات میں ایک ایک منزل پہ انسان کو ہزار ہزار سال روکے جائیں گے. یہ مرحلے ہیں, میں انشاءاللہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ موضوع کسی حد تک مکمل ہو سکے کہ ہم موت کی تیاری کریں. اتنے مرحلے ہیں, کیا تیاریاں کریں, کیا تیاریاں کریں. دیکھیں اگر یوں گفتگو کیا جائے تو ٹھیک ٹھاک گفتگو ہو سکتی ہے, میں قبر کے لیے کیا تیار کر کے جاؤں کہ قبر میں آسانیاں, حتیٰ میں کون سے ایسے اعمال انجام دوں کہ جب میری جان میری روح کو نکالا جا رہا ہو. یہ سخت مرحلہ ہے, آپ دیکھو اس کو روایت میں کیا کہا جاتا ہے, سکرت الموت, یعنی جب آپ کی جان نکالی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, سکرہ. عربی میں جا کر دیکھیں سکر کسے کہتے ہیں, نشے کو کہتے ہیں. یعنی اس قدر یہ چیز سخت ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جس کی جان جاکنی کے عالم میں, اس کے سامنے کلمہ پڑھو, اس کے سامنے دعائیں پڑھو, اس کے سامنے یہ سورہ پڑھو. کیوں معلوم ہے, تاکہ شیطان جو پوری طرح حملہ کیے, چونکہ سکرت الموت کے وقت کیا ہوتا ہے معلوم ہے, شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے تاکہ آخری وقت میں اس مومن کے ایمان کو سلب کر لے. اب اس مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسی تیاریاں کرے کہ جب وہ جانے لگے تو اس کا مولا آ جائے, کسی شیطان کی مجال نہیں کہ انسان کے قریب ہو جائے. دیکھیں وہ کون سے عمل ہے, میں کیا کروں اس جانکنی کے وقت میں کہ میرا آقا آ جائے, میرا مولا آ جائے. اور حضرت نے وعدہ کیا, حضرت نے فرمایا جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا, جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا, لیکن ویسا دیکھے گا جیسا اس کے دل میں میں ہوں. علی کس کے دل میں کیسے ہیں, وہ علی کو ویسا دیکھے گا. من یمتنی یوانی، حضرت فرماتے جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. دعا نہیں کریں گے کہ ہم جب جائیں تو حضرت امیر ہوں. ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اگر یوسف کہیں سے گزریں، حسن یوسف میں اتنی کشش ہے کہ یوسف گزر جائے، انگلیاں کٹ جائیں، پتہ نہ چلے، تو پھر فخر یوسف اگر کسی کی نگاہوں کے سامنے آئے تو جان نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی مرحلہ طے تو ہوگی حضرت کو میں ویسا دیکھ سکوں جیسے حضرت میرے دل میں. توجہ فرمانے، یوں مرحلے. بس میں یہ آپ کو اس وجہ سے یاد کروں، کبھی جا کے اسٹڈی کریے گا، تیاری کرے، کون سے اعمال انجام دوں کہ سکرت الموت مجھ پر آسان ہو، کون سے ہر ایک کے لیے. الحمدللہ آپ کا مذہب اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے، ہر ایک کے لیے آپ کے پاس روایت ہے. نہیں ملے گی آپ مجھے بتائیے ہر ایک کے لیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو تمہارے لیے کیا صحیح کرتے ہیں کہ تم پر جان آسان سے نکلے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے تمہاری قبر کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جب تم مرصاد پہ جاؤ گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، وہ کون سے اعمال ہیں جب تم صراط پہ ہوگے تو تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، وہ کون سے اعمال ہیں جب میں پل صراط سے نکل کر محشر کے ان مرحلوں میں آؤں گا جہاں لوگوں کی پڈلیاں کانپ رہی ہوں گی، وہاں پر ان اعمال کو میری مدد کے لیے. ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے عمل. لیکن انسان کے پاس وقت اسی دنیا میں، ٹائم ابھی ہے، سرمایہ ابھی ہے. یہ حیات ہے نا، یہ زندگی 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ بہت معمولی حصہ ہے آپ کی زندگی کا. ہم نے اسی کو پورا فوکس دیا ہے، یہ کتنا سال بھی ہو جائے لیکن اس کے بعد کی جو ہماری زندگی کا ورق پلٹے گا پیج، اس زندگی کو اس زندگی سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. کیوں معلوم ہے؟ چونکہ یہ زندگی کتنی بھی ہو جائے محدود ہے، لیکن اس کے بعد جب ورق پلٹے گا تو وہ زندگی ابدی ہے نا. ابدی کا غیر ابدی سے کمپیئر نہیں کرتے. آپ دیکھو، آپ میکس میں پڑھیے کہ اگر یہ تعداد کتنی بھی بڑھ جائے، تعداد اگر ہے تو کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگی، لیکن اگر اس کے بعد تعداد نہیں ہے تو تعداد کروڑوں میں بھی ہو جائے، لیکن جہاں تعداد نہیں ہے تو یہ تعداد والا کم ہو جاتا ہے، وہ غیر تعداد والا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ زندگی کتنی بھی ہو جائے کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہماری شروع ہو رہی ہے وہ ختم نہیں، وہ ابدی زندگی ہے. اس کے لیے سرمایہ کہاں جمع کرنا ہے یہاں پر؟ نہیں، مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم جو موضوع ہے، مولا فرماتے آہ من قلت الزاد وطول السفر، میرے پاس سامان سفر کتنا کم ہے اور میرا راستہ کتنا طولانی ہے. کیونکہ یہ ہم اس دنیا میں ساری پریکٹس کرتے ہیں. اگر ہم کو 2 دن کے لیے کہیں جانا ہو تو ہمارا بیگ چھوٹا ہوتا ہے، ہفتہ ہو بیگ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، مہینے بھر کے لیے جانا ہے تھوڑا سا اٹیچی لے لیتے ہیں، 2 مہینے کے لیے جانا ہو ہمارا بیگ اور بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ سفر جتنا طولانی ہو سامان سفر اس سے میچ کرنا چاہیے نا. آپ کو جا کر پونا سے ریٹرن آنا ہے، آپ ایک چھوٹی سی بیگ لیتے ہو چلے جاتے ہو، لیکن اگر آپ کو 2 دن وہاں اسٹے کرنا پڑے، اس سے دور جانا پڑے، آپ کہتے ہیں نہیں 2-3 دن رکنا ہے اور ضرورت کا سامان لے لوں. بس دنیا کے سفر میں جتنا سفر طولانی ہو، لمبا ہو، سامان اتنا زیادہ ہے. آخرت کا سفر، میں نے عرض کیا کہ ان بین الدنیا والآخرہ الف عقبۃ، اور ہر منزل پر ہمیں 1000 مرتبہ 1000 سال روکا جائے گا. کتنا سفر طولانی ہے، اب اس سفر کو سوچئے اور پھر اس کے مرتبہ اپنے سامان سفر کو دیکھیے، میچ نہیں کرتا. سامان سفر کم ہے، سفر طولانی. آہ من قلت الزاد وطول السفر، میرے پاس زاد راہ کتنا کم ہے اور میرا سفر کتنا طولانی ہے. یہ طے کریے کہ سفر بڑا ہے، سامان سفر کم ہے. اب اس کے بعد اس سرمایہ، اور خدا نے ایسا نہیں، آپ کے اللہ نے 70 سال کی زندگی دیا مثلاً، 80 سال کی زندگی دیا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے سامان سفر جو ہے اسی 70 سال میں جمع کرنا ہے, کہاں کے لیے؟ پوری ایک ابدیت کے لیے. یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اسی معمولی سی زندگی کے ایام میں ایک ایک مرحلے میں تمہارے لیے ثواب کتنے رکھے, ثواب کتنے رکھے. اب غور کریے, کہا کہ اگر کوئی ایک مومن کی مدد کے لیے نکل جائے معاشین, ایسا نکلتا ہے تو ایک سال کی عبادت کا ثواب. عجب, اگر ایک زوجہ اپنے شوہر کو پانی دے دے, روایت میں ایک زوجہ اپنے شوہر کو پانی دیتی, اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اگر ایک مرد کچھ دیر کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ جائے تو مدینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھنے سے زیادہ کا ثواب ہے. سامانیہ سفر آپ جمع کر سکتے ہو, بہت آسان راستے. میں نے شاید ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اتنی رحمتوں کے بعد اگر کوئی جنت میں جائے تو تعجب نہیں ہے. تعجب کب ہے؟ جب کوئی جہنم میں چلا جائے, کیونکہ اللہ نے سب مہیا کر رکھا. ایک ایک چیز آپ کے, اللہ نے کہا غلطیاں ہوئی, میں بندہ آ کے توبہ کرے, میں تیار ہوں. وہ چاہتا ہے راستے کو طے کرنا. دیکھیں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت, ایک مرتبہ آپ خود سے پہنچنا چاہو گے تو ٹائم لگے گا, لیکن ایک مرتبہ کو خدا میں تیرا وہ بندہ ہوں, بہت ضعیف ہوں, تو مجھے پہنچا. تو جب خدا کسی کو لے جاتا ہے تو پھر ٹائم نہیں لگتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. لے جاتا ہے تو لمحوں میں لشکر یزید سے نکال کر لشکر حسین تک پہنچا جاتا ہے. خدا اتنی تیزی کے ساتھ لے جاتا ہے. خدا جناب حور کو لے آیا, خدا جناب حور ہدایت چاہتے تھے. خوب بہت, شاید آپ فزیکلی فاصلہ دیکھو تو بہت کم ہے, لیکن کردار کا فاصلہ دیکھو. ایک کہاں ایک جہنم کا آخری طبقہ اور ایک جنت کا آخری طبقہ, دونوں میں اتنی تو فرق ہے. ایک جنت کی انتہا, ایک جہنم کی انتہا. خدا نے اس فاصلے کو کیسے طے کرایا؟ ایک لمحے میں جناب حر کے ذہن میں یہ ڈالا کہ حر فیصلہ کرو کہ یہ فرزند رسول ہے, یہ حق پر ہوگا یا وہ ملعون حق پر ہوگا. حر نے فیصلہ کیا, وہ جو صدیوں اور ہزاروں سال کا فاصلہ تھا خدا نے لمحوں میں طے کرایا. ہم بھی یہ راستہ طے کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو تیار کریں. میں وہ روایت آپ کی خدمت میں, چونکہ آج آخری مجلس, میں فقط آج روایت کا ترجمہ کر دوں اور آپ دیکھیں تیاری کیا کرنا ہے. پیغمبر کی یہ روایت بڑی حسین روایت ہے, چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ روایت آپ کو ہدیہ کروں, کہ یہ روایت ہم جب ان منزلوں کو طے کریں تو کیا کیا کرنا ہے. روایت کہتی ہے ایک شخص نبی اکرم کے پاس آیا, فقال له اتأذن لي ان اتمنى للموت. اس نے رسول دیکھا, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں, میں کیا کروں؟ موت کی تمنا کروں. اب یہ وہ شخص نہیں ہے جو زندگی سے گھبرایا ہوا اور موت کی تمنا کرنے کو کہہ رہا ہے, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ رسول نے فرمایا, الموت شیء لا بد منه, موت ایک حقیقت ہے, وہ تو آنی ہے, اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے, یہ تو سب کو آنی ہے. آپ تمنا کرو نہیں تمنا کرو, میں نے عرض کیا موت آنی ہے, چاہے آپ توجہ رکھو چاہے توجہ نہ رکھو. توجہ رکھو گے تو آپ کا فائدہ ہے, وگرنہ آنا تو سب کو ہے. میں اگر موت کو بھلا بیٹھوں تو مجھے موت نہیں آئے گی, نہیں مجھے بھی آئے گی, جس کو موت یاد ہے اسے بھی آئے گی. جو بھلا بیٹھا ہے اس کے لیے سخت ہو جائے گا, جو یاد کیے بیٹھا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آنا تو دونوں کو ہے. مولانا فرمائے پیغمبر, الموت شیء لا بد منه, موت ایک حقیقت ہے, آنی ہے. وہ سفر طویل, اور پیغمبر نے فرمایا سفر بھی کافی طویل ہے. یمبغی لمن ارادا موت ان یرفع اشرح ہدایا, یہی تیاری ہے. میں فقط ترجمہ کروں, انشاءاللہ آپ کبھی اسٹڈی کریے گا. پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان موت کے لیے آمادہ ہے اس کو چاہیے کہ 10 ہدیے تیار کرے, 10 گفٹ. کتنی؟ 10 گفٹ 10 لوگوں کے لیے, اور ہر کے لیے 4, تو ملا کے 40 گفٹ ہے. تو جو فرمانے, اور اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو 40 مجلس ہے. موت کی تمنا کرو, آنی ہے, اچھا ہے, دور کا سفر ہے, دس لوگوں کے لیے گفٹ لے کر جانا ہے. کتنے لوگ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں جب لوٹ کر جاتے ہیں تو گفٹ لے کر جائیں, دس لوگوں کے لیے گفٹ لے جانا ہے اور ہر آدمی کے لیے چار. اب سنیے, ایرفا عشر ہدایا, پیغمبر نے فرمایا دس ہدیے لے جاؤ. فقال, راوی نے کہا ماں ہیا, وہ ہدیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ پہلا ہدیہ, یہ دیکھیے تیاری موت ہے, یہ در حقیقت ان منزلوں کو بھی بتایا جا رہا ہوں, ان منزلوں پہ کیسے گزرنا ہے. پہلی گفٹ ہدیت و اسرائیل, وہی موت کے وقت کون آئے گا؟ جناب اسرائیل آئیں گے. روح قبض, یہ پہلا مرحلہ ہے نا جاکنی کا, یہ پہلا ہدیہ تمہیں تیار کرنا ہے کس کے لیے؟ جناب اسرائیل. یہ تیاری ادھر, ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جناب اسرائیل کو پیش توڑی نہیں کرنے والے, یہ تیاری ہے اپنی موت کی. ہدیت و اسرائیل, چار ہدیے. دیکھیں تیاری کہاں تک ہم لوگوں کی, وہ کون سا ہدیہ ہے؟ کہ ہدیت و اسرائیل اربع, چار چیزیں حضرت اسرائیل کے لیے ہم ادا کرو. ایک رضا الخصما, وہ جن کے حق ہیں نا تمہاری گردن پہ, ان کو راضی کرو. پہلا ہدیہ جناب اسرائیل کا یہ, بہت سے لوگوں کا دل دکھایا میں نے, میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے, میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے, بہت سے حقوق آدمی یہ زندگی میں حق پامال کیا ہے. پہلا ہدیہ, پہلی تیاری جو جناب اسرائیل کے مرحلے سے کرنا ہے, وہ اپنے ان لوگوں کو راضی کرنا جن کا میری گردن پہ حق ہے. بہت سے لوگوں کا حق ہے نا, میں گزر جاؤں جلدی جلدی تاکہ روایت پڑھ دوں. وقواء الفوائد, دوسرا ہدیہ کیا ہے معلوم ہے؟ جناب اسرائیل کا چار ہدیہ ہے. دوسرا ہدیہ وہ جو نمازیں چھوٹی ہیں, وہ جو روزے چھوٹے ہیں, وہ الحمدللہ مجلس امام حسین میں آتے آتے میرے اندر اتنی بیداری آئی کہ میں کل تک نماز نہیں پڑھتا, تب سے نماز پڑھنے لگا. لیکن میری نمازیں بھی تو چھوٹی ہیں نا, میرے روزے بھی تو چھوٹے ہیں نا, میں ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کروں, قضا کروں, وہ میرے روزے جو چھوٹ گئے انہیں ادا کروں. قضاء الفوائد, یہ دوسرا ہدیہ کس کا ہے؟ جناب اسرائیل کا ہے. یعنی جو واجبات مجھ سے چھوٹ گئے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, گھبرائیے نہیں, گھبرائیے نہیں, آپ کا کام سچے دل سے ارادہ کرنا ہے, اس ارادے میں کامیاب کرنا خدا کا کام ہے. آپ کو نہیں, اب میری 15 سال کی نماز ہے, خوب آپ 15 سال کی نماز ہے تو جتنی حیات ہو اتنا تو پڑھیے جہاں تک کر سکتے. خدا دیکھے تو یہ میرا بندہ ادا کرنا چاہ رہا تھا پھر نہیں ادا کر پایا تو خدا معاف کر دے گا, لیکن آپ 15 سال کی نماز کو لے کے پڑھیے ہی نہیں. کہ نہیں ہماری 15 سال کی نماز چھوٹی, ہمارے تو 10 سال کے روزے چھوٹے, ہم کیسے کریں؟ نہیں, آپ جہاں تک کر سکتے ہیں, خدا نے جو توان رکھی ہے وہاں تک کریے اور برکت آئے گی. دیکھیے آپ اگر اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے کوئی کام کرو گے تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس طاقت ہی کیا ہے. ہم اپنی طاقت پہ بھروسہ کر کے تو اپنا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتے. ایک طاقت ہے جو مدد کرے گی کہ اگر یہ میرا بندہ چاہتا ہے تو میں اس کی مدد. بس دوسرا ہدیہ کیا؟ قضاء الفوائد. تیسرا ہدیہ جناب اسرائیل کے لیے الشوق الی اللہ, خدا کی نسبت شوق ہو انسان, یعنی عاشق ہو خدا کا, یہ ہدیہ جناب اسرائیل ہے. اور چوتھا ہدیہ جناب اسرائیل کا التمنا للموت, موت کی تمنا, یعنی آرزو ہو مرنے کی, مجھے جانا ہو, یعنی ایسا نہ میں بیزار ہوں, ارے کیا ہوگا کیسے ہوگا. یہ چار ہدیے کہاں لے جانے ہیں جناب اسرائیل, یہی تیاری بھی ہے, یہی مرحلے بھی. دوسرا ہدیہ ہدیت القبر, جب جناب اسرائیل نے روح قبض کر لیا تو اس کے بعد کون سی منزل ہے؟ قبر کی. قبر کے لیے کیا چار ہدیے لے کر جائیں؟ فرماتے ہیں کہ ترک النمیمہ, قبر کا پہلا ہدیہ جو قبر میں آپ کو لے جانا ہے, وہ چغل خوری سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ان کے گھر کیا ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, ایسا کہا تھا. ہم لوگوں نے تو اتفاق سے زبان پر ایک گفتگو کیا آپ کی خدمت میں, کہ زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے, مومن کی آبرو ریزی نہ کیا جائے, مومن کی چغل خوری کر کے کیا فائدہ. ترک النمیمہ یہ پہلا ہدیہ. واستبراءہ من البول, نجاست سے اپنے آپ کو دور کرنا, یعنی وہ جو استبراء کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھی آدمی لاوبالی ہو جاتا ہے, نہیں کیا ہوا, کہیں تو نہیں ہے, کہیں نہیں, تھوڑا سے دیکھیں دونوں طرف سے, وسوسہ بھی نہ آئے, اتنا نہ ہو کہ گھر کی پوری ٹنکی خالی ہو جائے اور آپ پاک نہ ہوں, اور ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں سے بھی چھیٹ اڑے آپ کے, نہیں نہیں کوئی بات نہیں, یہ تھوڑا بیچ میں آنا پڑے. بعض لوگ اس قدر نل سے اپنے ہاتھ کو طہارت کرتے ہیں کہ وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے. معلوم ہے وہ پانی آپ جو باہر ہو گناہ ہے, زبردستی کا پانی باہر, وہ وسوسہ ہے. اللہ سے دعا کرے انسان کی وہ وسوسے کا شکار نہ ہو. تیسرا ہدیہ قبر کا کیا معلوم ہے؟ قراءت القرآن, قرآن کی قراءت. یہ قبر کا ہدیہ ہے, یہ قبر کا. میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں, لیکن یہ عرض کیا کہ یہ ایک روایت ہے, ہدیہ ہے, خود ہماری جانب سے ہدیہ ہے جو امام کے واسطے سے ہم آپ کو پیش کریں کہ ایک مرتبہ کام کریے کہ یہ تیاریاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی. اسرائیل یعنی جب میرے اوپر موت لینے آئے, میری روح لینے آئے, اس وقت کی کیا تیاری ہے؟ چار ہدیے. قبر میں جب مجھے بھیجا جائے تو چار ہدیے, اس میں تو چوتھا ہدیہ کیا؟ صلاۃ اللیل. قبر کا ایک ہدیہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. یہ ہو گیا مرحلہ. اب قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا؟ منکر اور نکیر آئیں گے. وہ ہدیہ تو منکر نکیر, منکر و نکیر کا ہدیہ کیا؟ وہ بھی چار ہے. ان کے لیے کیا لے جانا ہے؟ صدق اللسان. پہلا ہدیہ منکر و نکیر کا کیا ہے؟ آپ کی زبان صادق ہو, وہاں سوال جواب ہوگا نا. صدق اللسان, زبان کیا ہو؟ صادق ہو. ترک الغیبہ, زبان سے غیبت نہ ہوئی ہو. یہ ہدیے, یہ ہدیے. وقول الحق, یہ دیکھیں منکر و نکیر کے جتنے ہدیے ہیں نا, تین اس میں سے زبان کے. کیا کرنا ہے؟ پہلا زبان سچی, غیبت نہ ہو, قول الحق, جب بات کرو حق کی بات کرو, یہ منکر و نکیر کا ہدیہ ہے. چوتھا ہدیہ منکر و نکیر کا کیا معلوم ہے؟ تواضع لکل احد, کسی کے سامنے اکڑنا مت, ہر کسی کے سامنے جھک کر اور تواضع سے ملنا. یہ چار ہدیے کس کے لیے ہیں؟ منکر و نکیر کے لیے. وحدیت المیزان, خب میزان آپ نے سن رکھا, جہاں ہمارے اعمال کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے, اعمال کی ویلو ارزش. اس میزان کے لیے جو چار ہدیے لے جانے کیا ہے, اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. کظم الغیظ, غصے کو قابو میں رکھنا, یہ میزان کا ہدیہ ہے. یعنی جب آپ میزان پہ جائیں تو یہ کظم الغیظ آپ کے وجود میں دنیا میں رہو. ور ان صادق, ایک تقویٰ ہو آپ کے پاس, اور وہ تقویٰ ریا نہ ہو, وہ صحیح معنوں میں وہ تقویٰ ہو. والا جماعت, اور آپ لوگوں سے نکل کر نہ رہیں, حق کی جماعت کے ساتھ رہیں. والتدائی المغفرات, اور وہ چیزیں جو مغفرت الہی کا سبب بنتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ. یہ چار ہدیے کہاں کے لیے ہیں؟ میزان کے لیے. خوب صراط سے گزریں گے, صراط کے لیے کیا ہدیہ ہے؟ وہ ہدیہ تو صراط اربع, اس کے بھی چار ہدیے. ایک اخلاص العمل, مجلس میں آ رہے ہو, مجلس پڑھ رہے ہو, مجلس کرا رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, خلوص عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بانیان کو توفیق دے انشاءاللہ ان کی نسلوں میں نیک عمل جاری و ساری رہے, اور ہم سب کو خلوص دل سے آنے کی توفیق ملے ہر مجلس میں. ہم کو فرق نہیں پڑے کون مجلس کر رہا, ہم کو خلوص دل, کیونکہ حضرت کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو یہ معنی نہیں ہے, کس نیت سے جا رہے ہو یہ بہت ویلیو رکھتا ہے. آپ کس نیت سے آ رہے ہو؟ آپ مجلس میں آ رہے ہو نیت سے. پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ صراط کے لیے آپ عمل کو خالص کرو خدا کے لیے. ہمارے عمل میں دنیا زیادہ آ گئی نا, وہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں. اخلاص العمل, حسن الخلق. صراط پل صراط سے جب آپ گزریں گے نا, اس کا دوسرا ہدیہ کیا معلوم ہے؟ کس اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے ہو؟ خالی نماز کے بارے میں سوال نہیں ہونے والا ہے. آپ بہت بڑے نمازی ہو لیکن گھر میں آپ کا اخلاق برا ہے, آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ان لوگوں کا حال کیا ہے. ساری نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں جن کا اخلاق صحیح نہیں ہو. ہم کو لگتا ہے دو رکعت ایکسٹرا پڑھنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں حل ہونے والا. یہ حسن الخلق ضروری ہے, حسن الخلق. تیسرا ہدیہ وہاں کا کیا معلوم ہے؟ کثرت ذکر اللہ, زیادہ یاد خدا میں رہنا. ذکر اللہ, یاد خدا میں رہنا. یاد خدا کا معنی صرف یا اللہ کہنا نہیں ہے, یاد خدا کا معنی یہ ہے کہ میں تنہائی میں ہوں, گناہ کے اسباب فراہم ہیں, مجھے لگ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یاد خدا اس وقت معلوم ہے کیا ہے؟ کہ میں وہ گناہ نہ کروں چونکہ میں خدا کی یاد میں ہوں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کثرت ذکر اللہ ہے. وہ احتمال الاوا, پھر صراط کا چوتھا ہدیہ کیا معلوم ہے؟ مشکلات کو برداشت کرنا. وہ بھی گزر چکا ہے صبر کے سامنے, ہم کبھی کبھار ذرا سی مشکل آئی واویلا مچا دیتے. نہیں, اگر آپ کو صراط کے لیے ہدیہ لے جانا تو ایک, پھر اس کے بعد آپ کو ایک چار ہدیہ کس کے لیے لے جانا ہے؟ مالک کے لیے. مالک کون ہے؟ وہ جہنم کا جو فرشتہ بنایا گیا ہے وہ مالک ہے. اب وہاں کے لیے کیا ہدیہ لے جانا ہے؟ البقاء من خشیت اللہ. میں تیزی سے پڑھوں, وقت گزر گیا. البقاء من خشیت اللہ, تمہارے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس خوف سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے, یہ تحفہ. وصدقۃ السر, وہ جو تم نیک کام. صدقہ کا لفظ فقط وہی صدقہ نہیں آتا جو ہم لوگوں کے یہاں رائج ہے, صدقہ ہر طرح کی نیکی جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہو. وہ جو تم کسی کی مدد کرو نا, یہ مدد جو چھپ کے کی جاتی ہے, یہ ہدیہ ہے جہنم کے اس ملک کا. وہ چپ چاپ دیا, پتہ نہیں چلا. ترک المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. معلوم ہے جہنم کے ملک کے لیے ایک اور ہدیہ ہے, بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیکی. دیکھیے یہ مرحلے بھی ہیں اور ان مرحلوں کا علاج بھی ہے. بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیکی. کیسے پیش آ رہے ہو ماں باپ کے ساتھ؟ اب بریکٹ میں ایک جملہ کہوں, بر الوالدین صرف ان کی زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد بھی بر الوالدین. یہ جیسے ہم لوگ مجلسوں کو کراتے ہیں, اپنے والدین کے نام کو اشار کرتے ہیں, ان کے نام, یہ بر الوالدین میں آتا ہے. یہ ماں باپ کو فراموش نہ کر. کون ہے ماں باپ ہمارے اس دنیا میں؟ نہیں, ہم چار مرتبہ صلوات پڑھ کے ان کو نہیں ہدیہ کر سکتے, اتنا بھی ٹائم نہیں. مدت گزر جاتی, برسی آنے کے دو چار دن پہلے یاد آتا, ارے ابا کی مجلس کرانا, یہ تو نہیں ہوا. میرے والد, میری والدہ کا مجھ پر احسان ہے, میں دن بھر میں دو مرتبہ تین مرتبہ ان کے لیے درود نہیں پڑھ سکتا, میں سورہ حمد نہیں پڑھ سکتا. یہ بر الوالدین, ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ نیک رہو, وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کے ساتھ نیکی میں کوتاہی نہیں کرو. یہ ہدیہ, چار ہدیے جو آپ کو رضوان کے لیے لے جانے. رضوان کون؟ وہ جنت کا فرشتہ. اس کے لیے کیا لے جانا ہے؟ الصبر علی المکارہ, سختیوں پہ جو آپ نے صبر کیا ہے نا, وہ جنت کے رضوان کا ہدیہ ہے. وہ شکر و علی نعمہ, نعمت خدا پہ جو آپ نے شکر کیا ہے, وہ جنت کے رضوان کا ہدیہ ہے. وہ انفاق المال فی طاعت ہی, اللہ کی اطاعت میں جو تم نے انفاق مال کیا ہے, وہ جنت کا ہدیہ ہے. وہ حفظ الامانہ فی الوقف, اور وہ جو امانتیں تمہارے پاس تھیں ان کی جو حفاظت کیا ہے, یہ جنت کے رضوان کا ہدیہ ہے. پھر اس کے بعد کس کا ہدیہ تھا؟ ہدیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کے لیے کیا ہدیہ ہے؟ محبت ہو. پہلا ہدیہ نبی کا کیا ہے؟ نبی سے محبت, نبی سے الفت. یہ نبی کا ہدیہ ہے. نبی کے لیے ہدیہ نہیں لے جائیں گے, محبت نبی آپ کے دل میں ہو, اور محبت نبی جن کے دلوں میں ہے, اطاعت نبی ان کے لیے. محبت نبی والاقتداء بسنته, صرف محبت نہیں زبان سے, نہیں, سنت نبی کی پیروی کرنا. نبی سے ایک جوان نے کہا, یا رسول اللہ, میں قیامت میں چاہتا ہوں آپ جہاں رہو وہاں میں رہوں. نبی نے فرمایا, تمہیں میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں, اگر اس فارمولے پہ عمل کرو گے تو جہاں میں رہوں گا وہاں رہوں گا. کہا کیا؟ کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. خدا اور رسول کی اطاعت کرو, کل قیامت میں کس کے ساتھ رہو گے؟ صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ. بس اقتداء بسنتہ. تیسری چیز نبی کے لیے جو چیز ہدیہ ہے معلوم ہے کیا ہے؟ محبت و اہل بیت النبی. نبی کے اہل بیت کی محبت, یہ آپ نبی کے لیے ہدیہ لے جا رہے ہو. یہ آپ بیٹھے ہو آپ مجلس میں, یہ وہی محبت اہل بیت ہے, یہ ہدیہ ہے نبی کے لیے. یا رسول اللہ, ہم آپ کے. اچھا آپ مجھے انصاف سے بتاؤ, نبی کے لیے آپ ہدیہ لے جاؤ گے اور نبی آپ کو یوں چھوڑ دیں گے؟ نبی تو کریم ہے, دشمنوں کے لیے نبی اکرم کریم ہیں تو جو نبی کے لیے تحفہ لے جائے، یا رسول اللہ میں تحفے میں محبت امام حسین آپ کے لیے لایا ہوں، نبی کہیں گے تم محبت حسین ہمارے لیے لائے ہو، ہم تمہارے لیے جنت میں شفاعت کریں گے، یہ محبت اہل بیت النبی. چوتھا ہدیہ نبی کا وہ بھی بہت اہم ہے، حفظ اللسان عن الفحشاء، اپنی زبان کو گندی چیزوں سے بچاؤ، یہ نبی کا ہدیہ ہے. نبی کا ہدیہ کیا؟ فحشاء سے بچانا اپنی زبان کو. صاحب آئے تطہیر کے پاس جارو تمہاری زبان پر گالی، یہ نہیں ہوا، بلکہ برعکس میں آپ کو بتاؤں، وقت نہیں رہے گا معاف کرے گا تھوڑا سا، ایک دو منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو، یہ درود جو آپ پڑھتے ہو نا، یہ درود وہ چیز ہے کہ روایات میں ہے کہ تمہارے وجود سے خوشبو اٹھتی ہے. حتیٰ ایک بہت بڑے مرجع تھے، وہ ایک سانپ کو دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی وہ آتا تھا ایک خاص قسم کا عطر مہکتا تھا، تو ان کو لگا کہ ایک مرتبہ پوچھے، ہمارے یہاں پوچھتے تھے بھائی تم کون سا عطر لگاتے ہو، کہا مجلس میں ان کے یہاں آتا تھا یہ شخص، ایک دن چاہا کہ پوچھیں، ایک دن اس کو روکا، کہا رکو، کہا کون سا عطر لگاتے ہو، الگ عطر ہے تمہارا، عجب ہے، کہا میں نے کبھی عطر لگایا ہی نہیں، تو کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، تو کہا آپ چونکہ میرے مرجع ہو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر نہیں چیز بتاتا نہیں، کہا ایک مرتبہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تھا اور کئی لوگ وہاں پڑھتے، تو نبی نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ درود کون بھیجتا ہے، کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ ہر آدمی کو لگا کہ یہ نہ بھیجتا ہو، ہمارا مجموعہ ہوتا تو شاید سب کھڑے ہو جاتے، کیونکہ نیک اعمال میں ہم کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم کرتے، لیکن وہ اتفاق سے ٹھیک مجموعہ تھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا ان کے ساری میں کہ پتہ نہیں یہ کہ تیسری مرتبہ جب نبی اکرم نے کہا تو میرے پاس آ گئے، کہا سب سے زیادہ درود تم پڑھتے ہو، میں نے کہا یا رسول اللہ جی، تو کہا اس وقت نبی نے بوسا لیا اور یہ ساری خوشبو اس بوسے نبی کا نتیجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ساری خوشبو میری اپنی نہیں، یہ بوسے نبی کا. پس زبان کو کیا کریے، زبان کو محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر اپنے وجود کو پاک کریے، یہ زبان امام حسین کا نام لیتی ہے، اس زبان پہ رسول اکرم کا نام آتا ہے، اس زبان سے آپ زیارت امام زمان پڑھتے ہو، اس زبان کو کیا کیا جائے، اس زبان کو پاک رکھا جائے، کیسے پاک رکھا جائے، اہل بیت پہ درود پڑھ کے، محمد و آل محمد پہ درود پڑھ کے. وہ آخری چار ہدیے جو آپ کو اور لے جانا، ہدیت اللہ، ہدیے، اس سے پہلے ایک ہدیہ میں بھول گئے، ہدیہ جناب جبریل، وہ کیا ہے، قلت العقل کم کھانا، قلت النوم کم سونا، مداومت الحمد زیادہ حمد خدا کرنا، وقلت الکلام اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، کم بولنا. وہ چار ہدیہ جو خدا تک لے جانا وہ کیا ہے، الامر بالمعروف، ہمیشہ نیکیوں کی جانب لوگوں کو بلانا، والنہی عن المنکر، یہ خدا کے دین کی مدد ہے نا جب آپ لوگوں کو نیکیوں کی جانب بلاتے ہو، نہی عن المنکر لوگوں کو برائیوں سے کیا کرنا، روکنا، والنصیحہ للخلق، اللہ کی مخلوق جو ہے نا پوری دنیا، اس مخلوق کی نسبت خیرخواہ بننا، ان کا دشمن مت بننا، مخلوق خدا کی نسبت کیا بنو، خیرخواہ بنو، والرحمہ علی کل احد، اور جو بھی ہونا اس سے جو تمہارا معاملہ ہو رحمت کی بنیاد پر ہو، چونکہ خدا رحیم کے لیے ہدیہ لے جا رہے ہو تو کیا لے جاؤ گے، اس کی مخلوق سے محبت کرنا، اس کی مخلوق سے اچھے سے پیش آنا، یہ وہ ہدیے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں تیار کر سکتے ہیں، بس چیک کریں کہ ہدیے تیار ہوئے یا نہیں ہوئے، رحمت لکل احد ہوا یا نہیں ہوا، نصیحہ فی الخلق ہے یا نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے یا نہیں، یہ ہدیے انسان تیار کرے اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور کہے کہ اب مجھے فکر نہیں ہے، چونکہ میں نے اپنے ائمہ کی باتوں پہ عمل کیا ہے، اگر میں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے تو میرا مولا اپنے وفا کو ضرور پورا کرے گا. وہ کب خلاف وعدہ عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے کبھی خلاف وعدہ عمل کیا؟ بس عزیزو، ان دنوں آپ کی خدمت میں سما خراشیاں ہوئیں، لیکن یہ وہ در اہل بیت ہے جہاں کسی کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، موقع دیتا ہے، انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، مصائب کربلا، انسان کی آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ انسان کی طہارت کا سبب بنتا ہے۔ آخری مجلس ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آج کس کا مصائب پڑھوں، لیکن دل بار بار ایک 4 سالہ بچی کی جانب جاتا ہے، چونکہ یہ جو مہینہ ہے اسی بی بی کی شہادت کا مہینہ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب وہ صحرا میں چھوٹ گئی تھی تو سر امام حسین آگے نہیں بڑھا کہ سجاد میری بیٹی چھوٹی ہے، لیکن ارباب لہٰذا اسی بیٹی نے پورے راستے، خدا نہ کرے کسی بیٹی پہ یہ وقت آئے کہ اس کے باپ کے سر پہ پتھر مارا جائے اور بچی بابا کے سر کو دیکھتی رہے، بچی بابا کے سر کو دیکھتی رہے۔ ارباب لہٰذا ایک وقت عجیب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب بھی صاحب اولاد ہو، بچیاں کس قدر محبت کرتی ہیں اپنے بابا سے۔ دربار یزید میں معلوم ہے کیا تھا، ایک طرف وہ ملعون شراب لے کر بیٹھا تھا، تشت میں حسین کا سر رکھا تھا، ایک لکڑی تھی جس کو خیزران کی لکڑی کہتے جس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس چوب خیزران سے امام کے لبائے مبارک کو مار رہا تھا۔ اللہ اکبر، بچی اپنے بابا کو دیکھتی ہے، میرے بابا، کبھی بھائی کو دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی کو دیکھتی ہے۔ ارباب آزاد، اس دربار سے سکینہ کیسی گئی ہے مجھے نہیں پتا، چونکہ باپ کے لبوں پر وہ ملعون چوب خیزران سے مار رہا تھا۔ اب جب شام کے زندان میں آئی نا، ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، پھوپھی سے کبھی کبھی پوچھتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہ میری لاڈلی اپنے گھروں کو جاتے، پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے؟ اللہ اکبر، بابا کہاں ہے میرا؟ عزیزو، ایک رات ایسی آئی ہے شام کے زندان میں جب یہ بچی بہت بے قرار ہو کر اٹھی ہے، ہمیشہ سکینہ بے قرار رہتی تھی، لیکن ایک شب بیوی بہت بے قرار ہو گئی، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ میرا بابا مجھے لینا آیا تھا، میرا بابا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بچی کو گلے لگایا، جناب زینب نے، بیٹی صبر کرو، بیٹی صبر کرو، نہیں پھوپھی اماں میرا بابا مجھے لینے آیا تھا۔ جانتے ہو کیا مرحلہ آیا؟ ایک مرتبہ شور و غل مچا، نوحے ہوئے، لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا، یزید کے کانوں تک آواز گئی، معلوم ہے کیا کیا گیا؟ بچی کے سامنے باپ کے سر کو بھیج دیا گیا۔ اللہ، یہ شام کے زندان میں حسین کا سر آ رہا ہے، اب آپ تصور کرو، زینب کے سامنے حسین کا سر، سکینہ کے سامنے حسین کا سر۔ ایک مرتبہ جب سر آیا ہے نا، اب بی بی کا مرثیہ الگ تھا، باپ کے رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، من الذی ایتمنی فی ھذا السن، اے میرے بابا مجھے بتا دو، ارے کس نے اس سن میں مجھے یہ کر دیا؟ اے میرے بابا، آپ کے رخسار زخمی کیوں ہے؟ اے میرے بابا، آپ کے لبرا زخمی کیوں ہے؟ یہ بین کرتی جاتی تھی، بین کرتی جاتی تھی، ایک مرتبہ فرماتی تھی، بابا میرے رخساروں کی جانب بھی دھیان دیجئے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے۔ بچر باب عذاب، بین کرتے کرتے کرتے وہ حسین کو رونے والی بچی خاموش ہو گئی، لگا یہ کہ سکینہ کو قرار آ گیا، لیکن عجب نہیں، عجب مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے۔ خدا کی قسم، زینب اور سجاد کی غربت پہ روئیے، ارے بچی اس دنیا میں نہیں رہی، اب عجیب مرحلہ تھا۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے، بہن کو دیکھا، بہن اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزو، جو علماء پڑھتے، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے غسل دیتے دیتے چیخ ماری، چند جگہ ہیں جہاں غسل دینے والوں نے چیخ ماری ہے۔ ایک علی مرتضی، جب زہرا کو غسل دے رہے تھے، علی نے چیخ ماری تھی، آج غسالہ نے چیخ لگائی، حائض بچی کو کیا ہو گیا تھا؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جانتے ہو مرحلہ کیا آیا؟ غسل ہو گیا، اب مجھے نہیں پتا کفن کا انتظام کیسے ہوا، لیکن ارباب عزا، اب بیمار امام ہے، بہن کا جنازہ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے. عجب نہیں سجاد نے کربلا کا رخ کیا, بابا ارے اپنے لال کی بے بسی دیکھو, بہن کا جنازہ قبر کے حوالے کرنا ہے, ارے قبر میں اترنے والا کوئی نہیں ہے. عجب نہیں حسین نے آواز دی, سجاد جنازہ اٹھاؤ, ارے میری بیٹی کو میرے حوالے کر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, علی محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو بیماروں میں شفا کامل وعدل عنایت فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما, بار الہ حاضرین اور بانیان سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما, بار الہ ہمیں مجالس امام حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما, بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, علی محمد کے حق کا واسطہ, معبود جب اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد مقور فرما, بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, معبود ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما, بار الہ ہمارے قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما, ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ وعاجلہ عنایت فرما, بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, معبود تجھے بیبی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ, وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.